ariye to karanga ogo ta cha kwa yeso iko abwate sababu ni nga ta ari ko cha ora tigana ri ari ba so so chenu a chen mono ne kera so ido ro ro egen ta ari ko cha ka kokora ne egen to ko ka nga ne kina kyo botuki ke usi e kina kyo botuki ke songo to ta the investigative judgment na ekera cha agitemire me yega yo bokoreria bono ikaira akamanya konyara kova ogotuma aba malaika batatu bubwate nchiri ya kale na kale na malaika bakonyara kova bagutumwa na senge ncho konya yesa aliye tia karora muna saitani agendete kurwani nse na gutanto ni abana wonene ikaira kanyara kova okubatuma ngagenda motonga serense na gukulerense mwenye kulere kigima serio giri igoro mono na kubatedia mangana aya nga mwiro kenyasae na kumuobo nene ekia gerense ya ye ye kina ya ikiri nkiyaka watoku mwiro kenyasae na senge nchunga nero tongete igoro nese na vionsi nechi nsoko virororo imeti nyancha imeya amache ense nyumo na igoro ye mbeo vionsi viko iluka oina rotongete na ekera atongete vono ikaira kama goikira sawa pewa nga vono asenchere yu kwa ya omo omo ntometa asobo iko vwense emele moya ye mene nikigima airwe nere nga omo maraiko yomo tonga ni igago kulera abato vonsi piwa meta asobo iko vwense wanya abato musasi manyasaye na komovo nene bamuliro kenya sae na ndaye mo okumuliro kenya sae no kubata machikaye inamba ya kabere komuobo nene ekero kwa muliro obo nene ekiaye na ero mutongia inamba ya gata tu omo saa sime ekiaye kanki oko mo saa simera na ero utonge te igoro chonsi pi ayatonga nense na ase nchere yu wona kama agoteba mangana ako kwa nekanga moika omwenye sae ribaga omwenye sae obonene epo entiende na hende ente te komente la zaabu ni erianga ekeroko ni eria sege tabu kia omurandia ekrisefta singa ete na kia omurandia na wako na wako gali kia kia omurandia I think so ekrisefta goso omurandia ikomi na ibere na ikomi na isato iga amangana naro abana ba minto naganya yo mato sokera afuro no mandia eke tote te go sabato sabango ta tenya sa omwana no moiko mo cheno ai we ba kono bone ne kwa we ne ide wa to bo kirie wa to ikiria se kanisa ya yo ndeo ende bono wa to ile li bageri ga okwa na mangana yo buya bwao etu ale go sabanya sa ito ototumie mune vivekerero na kubwa mono onyo kere liye kiro kwa ni kwa onyasaye kero ngu kwa na maana wichasa kwa na vaho tida leka na tini mokere liwe igoro kristo oro leka ne na ui mokere liwe igoro na ae uwa bonene asenge nchunga kwa wene hili wano ntumie mune kewe kere kere una wami ntutura adetuwa kubwa tila na ase oko soma mariko na mono variato adetuwa kotele kwa nyasaye itoto tangane orusie bile chabuya mariogi na boi go otwe chinga kichin toere duwa soo tegele na konya ora akiru kwa ni kwa li mambi ya boi umuiko mochenu wacha ake na intwe na inda ato tanga na asonsi na kubwa mono asonsi akora mona intwe Yesu Kristo kero gende teku igora mangana ago cha sabana bao kero yo moito otosibina manyinga o amaisa itu kigima tokorole na mataita koiwe aiwe riogiri yao wanje kwa wakwa kwa wana waika kana kare asiri tari chene Yesu Kristo mogoria amena wana ninga niwa ya omo anso mere ege tabu yeke kia omorande ikomina isato eke vungo ye ikomi amena ikomina iwe eke vungo ye ikomi na utato iya wata ya waiga amangano si aiguruwe mwani amangano si noyo Moyo kenya sae na una tama chitae ya era yinaro ando wo so wende te bakore Irago kwana mangana yangaki omwelio wamangana onsi aiguwe. Amen. Oyo no Suleman. Okatabanga omwelio wamangana onsi pi aiguwe. Wamangana omwelio wamangana onsi pi na aria nga moiroke nasaye na obwate amatikaye. Nekenero emereme menene ya omonto aganeria nyare kobogokora. Eyenero emeremo emenene omonto aganeria nyare kobogokora. Igesongo ndatebe sebuku ya nembwata katanga fear God and keep commandments, for this is the whole duty of man. Without obedience to his commandments, no worship can be pleasing to God. This is the love of God, that we keep his commandments. Tono gano nte to kwa na mangana ara iga ikiente to kwege di ike to kwege ra ga abana ba mi mari kota iko korokana dani mari kota iko minana mari kota iko tumana mari kota iko ruana segi eke bunge eke ge okwana eke kene ge go supportan eke go supportan ichi ata dani go biko biko beka na chinguru na diere dani eke ro kolige riaba kiwa go sabari ki mariko nigo konyora nigo baringa abantu abange barigete bukwe namuna barigete abantu abange barigete bukwe iga bonsi pi onde te yo mokire ogopingo yonde nati bare kolika baikaranse te kerasi ekamo baikaranse tasame mese ya mo bakolika kero mondo niga kolika kivya ke muno monena ale kumuigurira lakini amangana ya igonsi pi niga kolikwa anyara kova agosegetana munyore gento tare de kwegera ne sanctuary ose kal ane risano soto ikomnenye aira ikomne soto ne ikomnenye ana atoke de kwe igobone kero moko unye gokwa ne gore amachiko stil tinda soka kuru ase ekwegera wetu okotoke de kwegera paka kero nda kore nimba tenga kwa kore bono kwa sanctuary bono na ito ndia topic yende bono igatoka ndere kwigoro ye esan pego se kar bono Sulemani gose ya Solomon ekera kulika niga go samaraisi makiko anyasai ngie kara go samaraisi erenga omone no muigoreire omoro kirie ekera kuinyora na ekera kuligereria nkyo mu maraiko mutana ni abukwan na omu maraiko mutana ni atanga mu muiro kenyasai kumuiro kanyasai na komobo nene na komosa asima igona igata getoro teria ngaki enga kineroro no abantu ara ochoke tibasa asima omonene enga kineroro no abantu bara ikere tiba muiro kanyasai enga kineroro no abantu bata muenya sai obonene ekiagera abantu mbanya ko baguyonchoka korwa sogota muiro kanyasa oyo tongete gonense asogota muabo nene oyo tongete gonense nabo asogo asoko mutasa asoko mutasa sima asenge ncha tongete ami oyo tongete gonense bono asenge nyasa ikakolie lyoro la paka motue kurumo chaka na paka moyo ekagera kama urutume mu maraiko oyo okata to apa maraika apata to kwati nchiri ya kale na kale abo asomu maraiko yo mago tuhali gani na kototeinga tumoiro kenya sae na kumoobo nene kumoiro kanya sae nkero kiek na kieka tu asome etabe ya kio morandi kumine isato e kebungo kia ege kumine ibele kebungo kia kumine visato ago teba na kumoiro kanya sae nigo tuga nige tunya areko batoko buata na kolenda ama chiko anya sae ikumi nigeni lenye point yo kwa soiri kose ya soiri anya tera soa inchiriri bono na ino mago tere nse mende nga aso utaiwele aso kubwata machika anya sae igo titoko nyara ko batoko musasi imana ko mogoke nyasaye onye titoko iwe without the obedience to his commandments onye toko iwe ramachika ye onye titoko iwe ramachika nyasaye. No worship can be pleasing to God. No, ono kosasi mati koyo kora nyala ko bagoko mo kyo monene. Na singe njua, ekiagranga, this is the love of God. Okona kukoro obonavoro bwanteri bwanya sai. That we keep his command. Ngeryo tunyare ko batokolenda amachika ye. Ekine kitabu kya Yohana nchiri, Yohana lirube ntangani, isano ekehungo kiaye. Kia bitatu. Yohana lirube ritani ya Yohana isano ekevungu kia ye kia bitatu. Ya watavanga vono wabona bubu wanchendi wanya sae nga woika tolende ama chikaye. Obu wanchendi wanya sae na huo woiga tunyare koba toku lenda ama chikaye. Ekevungu kende na vete nkoba somere. Kusitu wa somere te nke nike wotoka saba mere nganye mere ongevele. Na isano, na isato eke vungo gia kianda, na ere kukua na manganaya. Nga, monto ndewe nsio wante wato kwa ye, kuruwa so koigwe igoro ya machikanya sae. Nga, naonyana ogo saba kwa ye, ni okole okogetia. He turned away his ear from hearing the law, even his prayer shall be abomination. Nga monto ndoro onchore ogo tokuwa ye ta nyara kobo koigwa machiko yo nyosae. Nga nonyana ogo sabakuwa ye nigokore oko gecha. Bono kwa maego cheyamero esegia nene. Denye eke munge keiga na poke korikore ete esegia saba antabange. Eki agera onyo monto tata yetiko gende na machika nyosae. Oma wocho kote etobe kamarunse to sabe. Eke rogo chikoligele dianga kibono togo cha gusaba. Omonto yo tayare ni gangeta machika nyasaye. Wono naona masaba ya ye. Omonene na nyaibwe. Eke aro monene otelde nga monto ndevu yensi ora etani. Ora oncho rogo tokuwa ye. Kuruwa asoko. Paedewe umongina yuna sisome kebunge kinge keusi. Eke anabonda oncho ro nyore nga tinkari oncho ro huya. Mere nanyo. 28, 29 ni ego te vaiga. Eee. Onto honcho logo tukua ye ta iwa machiko. No nyano go sabakua ye ni gokore oko vecha. Bia mano. Omo onto onde buyan. Ae kore iwa nga totale. Tiko tegele la macha. Ama chika nya sae. Koro koro tuwaro ringa. Ene are mele meme neno monta. Omo onto koro kumuanya banto. Tadevi bus. Tadevi kondo. Omo onto koro kumuanya banto. Emele meme nena airwe. The biggest task you monta iru mwanya banto, noko moyoka nyasaye, na kolenda machikaye. Na ekara wakolile igo, wakolile mirimimia. Efe mende ya kabele, nere nga ekara obu antiribu nyasaye, voli miyao, mwikolende machika nyasaye. Efe moya agata tunere nga, ekara ole onchorogo tukua ugo, to tegerera machika nyasaye. Wono lidario, na wanyano gosawa kuwa o, nikokore okogetia. Nichukiso mbele za Bwana. Nikiwona ndo yetuko kuwa nilagabu wa bancho. Ekero oko ligere liya, ama ngana aja higa. Yasawa ito nagende yetuko tuweleza, tenyore ama ngana ago kuwa naga higa. Ekero oko ligere liya nga. Yasawa na manye tenga eme chando nere motu abana ba minto. Na manye tenga eme chando nere motu. Neme jande yu ele motue, nere yevona arote edia, nteke toso meto avya sabude merongo kia andana isano nemo, eke vungo kia vitano. Oigunga kio monena akare kukwana. Merongo kia andana vitano, na vitano na kemo Psalms 96:5. Eke enton kara monena akare kukwana tuigwe, eri inde tolorenga, nyesao ito, noko wanikuwa yenkoro kio. 96:5? Eee. Niyego teba nga jinti nga sae kiansi kia bando bebi saku. Neme weka na yogo sasi mwarioka. Kwendo mwanele nere otongete igoro vionsi. Ono, ekero. Nga sae na mwanyete. Ekero denga mwiro ke nga sae na kumuawa nene. ekyaerana ero tongete oi iro rani nyasoye togosasima nyasoye togendri kwobonene obisi yaye emeremo yaye etaito yaye nero motongia otongete everything bono ibo nyasaye mbora agatima izi nyasaye mbira edie edike na die dio monena kare kobori ngaki Ingo morangwe kani nchirende na vonya saa ubu. Ingo morangwe kani. Iga kwa tenga tubumu then, would you like any me or shall I be equal? Said the Lord Holy One. Lift up your eyes on high and behold who had created these things. That said the Lord that he created the heavens, God himself that formed the heart and made it. I'm the Lord, and there is no another God, none else. Iyon nga ki, iga kare kubode mga mga kuruwa sege tabu kia, sorry, iga kare ukwana mga kuruwa sege tabu kia, Isaya merongene, kebungo kia merongebe na vitano, na ibele na vitano na kemo, na indo soa me Isaya ye merongene na Isaya, kebungo ye kum na vitano na vitato, akubode nga bono lende, tuagire nga nyasaye nero tongete kyo ebintu byonsi bira sobo iko kwenzi nono bo nyasaye obororo bo tongete kende bo kon bwa nya gotonga kende by the way aende mo nyore nga saitani ta nya gotonga muntu saitani ni garo moibi nga kiaro moibi ni ga gote kuiba abantu bo monene bo dio monene atongete saitani ta nya gotoga muntu Saitani takwete manyinga ateitegete asomo sarava asenge encho yebibe byaito Saitani takwete se moteyo nigagende etako nifete nigagende etako soera na kumkurumya abantu bomonene ono Yesu oyo nero tongete igoro nense Yesu oyo nero tutongete Yesu oyo itunero tutongete na ne atuarangeri ukero yo mwito anyakobo kumusasi na ekera kumusasima na kumuobonene na ekero tokogenda kubwatekana asoko iwera machiko aye pono ekera kosome kitabu ya saburi miyamo miyamo akisike mgo kiamtato higa kotevanga ki pono inchwe tunya akoro toko musasima monene na kubeka marua yense na senge njiyake ekiagane roro mutongyo ito Nerore omutongyo ito. Yade, oh come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. Inchwe tumusasime nakubeka marwe itunse ekia nakubeka marwe itunse erio tunyale ko batoko musasime kya nero omutongyo ito nero omwaga kuse nero omutongya oito. Bono ligero lingo tola ligero lingo naenda nseme yamo ebitongu bire igoro nkibigo kora ebitongu ebikenu bire onyasaye digo bigende ate kumusasi momonene dituka seri tuko digo bigende ate kumuobo nene ekiagero gwene ire digo bigende ate kumuama sikani ekiagero nero gwene ire bono onyama sikani alenge koewa Niko toka ngeri kuwa nyasaye ekiagara nere otongete ebintu byonsi birororo. Bono tigange tola alilinga nyasaye yokoe wobo nene bali bayigoro balabu ko muabaro wobo nene kumanukainye ekebungo kia komina kemo. Kumanukainye ekebungo kia komina kemo. Nga kiego kwana. Kumanukainye. Ilagani? Aye omonene nyasaye oito wawena ire konyoro bonene nao gosikwa nao kobua ekiagera aye naye watongete ebinto byonsi na ekiagera asu wanja kwao nigo biabete aroro na bigatongwa aye nyasaye arao kwana gamonyorenga abana bakeno baigoro abana bakeno bariguru bagendere kurwa banene tote banga they give homage no kurwa obonene no kurwa amasikani no kumusasima oyo tonge tegoro nense bono ekerongende te kobegeria mangana yaiga iwo nataka naende mbaletere gento kiende ase imeya ino ine amachika nyasaye ikumi nkaiya gotuka kibungo kikeri gekorokia amachika nyasaye ikumi naborere iborere oyo amanyi gorere eigore simiang'iranerie amachika nyasaye kaiya gotuka osetigambo origa amachika nyasaye nigagotoke mume nkoro ose nigagotoke mume nya. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Matthew. Matthew. Sana. Bona mbia mano. Tigatoira ne bona. Tigatoira ne. Doche notoramo. Akine ende de kobaye kiento kiende galero. Bona bali mo wanta ko de kamuri kiga. Eh. Abantu abange na otomanye tenga amachika nya sai komi ni autoke okonganye. Kemeronge bere ke bunge kamo ikum na kamo. Ose ke bunge kamo pako kole meronge bene bitatu. Ya otomanye teigo. Na bali mo irene ringa mume nkoro ne mume nya naende twateba twaba more specific ke mume nya asegetabu kya matayo oka na agotoka matayo elisa kyara no yesaka ro kwa na ali 10 na kianda 10 na isa no ile paka 10 na kianda pono ero naende te comment atua ende mugo machikanya saa muna agotoka ama chikanya saa ni agotoke mume nya osoko bwata noko ya oko chiko otanga ni kaigo otoka ase mumenya kamora anja mwana amoliki kamota anyalike nabo ando mobisa na bako nyairu kyanyaire kamora anje aya na mangana yobo tukiwe ime kamora anje mulike bali mwanje te kolika na ende bya mono mugende te kolika bono oko chiko otanga ni kaigo otoka ase maliko kumate kana ni mumenya oko chiko otangan ekyaire enton ko bege lya mangana jaiga ebirangera libito ni ko tubugate nga emume enkoro na ama chikanya sa agotuk na nande na batebe tiko sina beren ko bege ringa ebu kweyeiga neru siwe amangana ebu kweyeiga ngo cha ya oncho irwe na emuna ya oncho irwe oko bwata noko ya direcha kede ta ukiaba ibirania ekerecha kede ta ukiaba ibirania oko bwata noko koro niko konyoranga Daniel noko mwano katibiyo ase oko bwata noko koro Daniel teyo oko bwata noko ya oko mwano katikoyo kayebu kwecha kerete eta ukiaba ibirania nekere ucha kerege ta ukiaba ibirania igonga marikanya saa iga akire isiko ono yonde tengo tebinga oko chiko otanga ni niko kogotoka sege tabu emumenya ono karatia mangana ari okonganya ono ntege togende ase emumenya emumenya oko chiko otanga niko kogotoka sege tabu kya matayo inye ekebungu gye ikomi matayo inye ekebungu gye ikomi na kiego teba musasi menya sae omonene musasime omonene owonya sae erabuyeka na omokolere ngogokwana mangana aya ngyesu gokwana ekero saitani akomotema asiru ochika wakabere igogogotongo lwasege tabukia liruba litani lya yohana nchiri liruba litani lya yohana isano ekebungo kiaye emerongo ebere na kemo litani liruberitani lya Yohane nsano First John chapter 5 verse 21 inte osome okoro kwa batumwa ikumi na isano na ibere ikebungo kya ikemeronge ibere na kianda nga kiego kwa enere oteba nga timotwara emegweka nende yonsi yogo sasimwa timotwara emegweka nende yonsi pie chongire gosamagena aso gosasima muno gochika wakabere woko nyara kaba woko kwana ogochika wakatatu nkaiko wotoka ogochika wakatatu wotoka se Timotei ntangani isano nemo eke bunge kemo Timotei ntangani isano nemo eke bunge kemo ngakiko wakoteba tokwana elietali omone noo nyasae ase vusa ekyo n'obukiika wakalenga obukiika kwa katatu kaigo obutuuka Timotei ntangani isano nemo ekebunge ekemo obukiika wakane ogoteba ng'enyora esabato nakonyo enyora lituko lya esabato nakorirenda mono nakoria obonene amene akumusasima nagutiga emirimo yao yonsi pi nkaye gotoka mang'ana aya niga gotoka korwa ase ebitabu ebiiga mataye emerongo ebere nainye ekebungo kiaye kiemerongo ebere mataye emerongo ebere nainye ekebungo kiaye kiemerongo ebere maliko ibere ekebungo kiaye emerongo ebere naisano ibere nemerongo ebere naisano isatu iye goteba ng'o omonene yesu yesu kristo nero omonene bwa esabato abaibirania inye ekebungo kiabine mpaka egia kianda na ikumi abaibirania inye ekebungo kiabine egia kianda na ikumi igo nkogenda bwanga ase eng'encho ekinga kiabanchwa abakorosai eyemo ekebungo gia ikumi na bitano na kemo abakorosai eyemo ekebungo gia ikumi na bitano na kemo eye nere egoteba igoro ya esabato ogochika gwakane ng'a tonyare koba tokoinyora rituko ria esabato na korigacha biake gima ekiagera omonene nyasaye rigakorete emeremo matuko atano na rimo eria agatano na kabere agatimoka omonene nyasaye nyasaye omotongia onye gokabwate nyasaye o ario orasaria esabato ya nyasaye bono ogochika kwa gatano okuwa ogoteba ng'osike iso na nyoka igo gogotoka korwa ase egetabu kia Matayo ikumi na kianda ikumi na kianda ogochika kwa gatano goteba osike iso na nyoko igo gogotoka Matayo ikumi na kianda ikumi na kianda ogochika kwa gatano na rimo gogoteba ng'a thou shalt not kill toita igo gogotoka Abarumi ikumi na isato ekebungo gia kianda Abarumi ikumi na isato ekebungo gia kianda ogochika kwa gatano na kabere gogoteba totomana totomana ogochika gwagatano na kabere gogoteba totomana nigo gotoka ase egetabu kiaba Matayo ikumi na kianda ekebungo gia ikumi na bitano na bitatu Matayo ikumi na kianda ekebungo kiae ikumi na bitano na bitatu ogochika kwa gatano na katato gogoteba toiba nigo gogotoka ase egetabu kia Abarumi ikumi na isato naende ekebungo gia kianda Abarumi ikumi na isato ekebungo gia kianda ogochika gwa ikumi amino wa kianda gogoteba toba gokorwa obosaiti bwa oborimo thou shalt not bear false witness naende na getabu eki kia Abarumi ikumi na isato ekebungo gia kianda egetabu kia Abarumi ikumi na isato ekebungo gia kianda gogoteba tonyara koba gokorwa obosaiti bwa oborimo aya ekebungo ogochika gwa ikumi gogoteba ng'a tonyara koba gokomerera amate gusa timarese naende egetebu eki gusi totwara okoganikwa emo togania ng'aki gogoteba bono oku nigo gogotoka korwa ase egetabu kia Abarumi isano ibere ekebungo kia bitano na bibere Abarumi isano na ibere ekebungo kia bitano na bibere siporo oyo kare gwake esimi tigande aramo tigara anyaka bono tiga togendere motwe bono abanchwa iga aya aro twarigereirie amachika nyasaye abekira ase mumenya nanga kiende ekero konyakonyora ng'a konyora nigo obwatete ebibungo ebibio okong'anya mbuya ogacha ogacha na Matayo okabwata bike lakini bwetanigo naende twarorire ng'a na obire ase okobwata noko ya omolisha eke agamo ko chika ko ikomimbu kuki elikuwa te bagaki abarumi abarumi sano ibere eke bungo kya bitano na bibere abarumi sano ibere eke bungo kya bitano na bibere ya ki anda to ino we ikomi wante bi na kina te roso chika we ikomi wante na waki anda gaki abarumi kumne sate ke bungo ya ki anda bia mona So, no, ayunaro, ayanaro, tu arigere ilikobuate kana, ase okobuata na okoyia, na ayanara mangana alia, yesa akarego kwanera, onya siva amo, ili ago siva machika, anya saa amo, na kunyabuata ni kabisa ne enyororo. Onyabuata niya, ase kifungo kego toka mataya isano, ikomina isano, ile paka ikomina kianda, asago tebanga, ere inyora manganaya nketi na achete gosaria ama chiko ose ababania ose gosaria kende yons korene nigona achete ikirane keria kia ikire nga igoro nese diyonsi mbinyare kwa viweta korende kende tikeyo kila nyale kwa bagevo eta kuruwa se ama chikanya sa nga nyonya naga tone nga weta kuruwa sa ama chikanya sa kona ama nabaminto ama chikanya sa naro agende etego tuwari gania ekero kori gire liya asa maliko ama chikanya sa ekero kori gire asa maliko anyale kwa agonchura nwa Usago otoranwa, nekera otoranirwe, ono keria kiaga nerie kero lekane asobo sibuwa nyasaye na abana wa nyasaye asoku mosasima kia koro kaniwe, batanta niwe. Muna bono, kero kori ere majika nyasaye muna akonyarua, iga kuteba nga tosa, to basago tuara chinyasaye chile osibuwa ne. Ekero gocha ase muna amachikanya sa oncho irwe na mwanya bantu kwanya oromo iga orenga thou shall serve thou shall have no other gods before me muna alikire ase getabu yoko nganya melonge ebere na wanya tali geseko kakeke mungo kia bitatu paka ikom na bitana na bitatu ase ikom na bitana na bibere no ekero gocha ase Mwanya nati yete, yadeng, I'm the Lord thy God, thou shall not have strange gods before me. Habari yeta abumbia. Okuno wachiko wotangani, abumbia alati yete. Toka ndoko chiko wakabiri. Woma wotewanga ki, thou shall not make unto thee any graven image. Danto basa kwe rose di, mweka nonde wensi wogo sasima. To basa kwe rose di, mweka nonde wensi, Bogo saa sima. Bono tiganga toge ende, asogo chika wakabele, koro na mwanyabanto, aoncho ile. Iga wakata banga, the second commandment has been left out. Ogo chika wakabele, kwanya sae, kori wakata banga, teo basa gotwara, emeweka no, yogo saa sima, to basa koba acha rigena, to basa koba acha omote, to basa koba acha koro osie, estima esmiti erindoro singa nerenya sae ogosa asima watigiru isiko kubwate kana nogo chika kwa wakabere totuwa hachinya sae ogosa asima chiri uwe chongeze kusubu ya chore muma ito kwa chonga lakini kwa chonga iba ase ito bagirango abagirango wali abagirango mora aduse ito maate moroche haba antuvakoro kwa abagirango maate Iko huko ikaranse iga kuligereri akobache. Uwariri. Magenadia marabu to ikaranse akobache. Nitu kwa kula kwa. Kongo kobacha ikia na kuligereri muno kororekana. Mbogo dio moyo, mbogo dio moro, mbogo dio tumeno. Nchi ake o kobacha. Nabo mbogo ngo chora. Bono, nabe konyari kananga na inde nabo kogenda ahead. Oligereri jaya yesu. Onye chore. Nabo kogenda ahead. Oligereri jaya Joseph. Omo chore. Ola rete miku ya matayo, omochore. Na wola rete miku ya tita, omochore. nake wakorire onyira ancho bosuwe kelesia bosuwe kanisa onyire kororo erira wando kitogoja twabeka marunse twasasima twasoa naborare nomerje ya maria onyebe kororo omochore erinde tunyato watoko yasasima nakiye kogero gochika wakamera abana ba minto korunsi dioro ekiara mba manyete na goko be kororo ngoja gosoera kore ngoba soera kore bono igo ele ntotogo kore kiare bina bibi ntotogo ebeta okora chibi cha mari omotaratibu na wachire kanisa chibi cha kia yeso na wachire gaiga chibi cha ama aro kiwa na wachire gaiga woitatome kama runze tonya akawa toko basari kani wami oka nina noonye na ava ntubande the saints walipa akonu koba saints na wabakoe kwa chibi cha chiavo chibi kwa alibo siwe kerisia osiwe kanisa banyare ko bago sasimwa na sentere yeiga ono ogo chiko ko wa kabere ko ka kokora ki ege ndo to kora ndo ko kobe kororo ni ko to ko korusia oruase amadiko ko wa kama chikanya sai koni ogo chiko wa kabere ko ka ki musiko mado sentora ama bana bamento tawe ndense mende ogo chika kwa gatatu ngakiwa wateva Thou shalt not make, iwa, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Okunogo chika kwa gata to, na wakore igo. Wano, toba sako kwa ni rita jenya saa sobo limo. Iga, iga, I wish ningelikuwa na wakati, to kwa ni rea sere meyo chika kwa gata to, to lige yolimna tuensi pito kwa na rita jenya saa sobo limo. Ogo chika kwa gata to. Oo chika wakata tu na kuko no okunogo chika wakabele na abateria okunogo chika wakabele po, sorry oo chika wakata tu niko wakateba nga remember that thou keep holy the sabbath day the sabbath commandment has been changed nga inyona oo chika wakata tu oo wakateba nga inyole sabato enchenu bakore lagabu ukunogo chika kwa gatatu ogo chika kwa gatatu ogo chika wakane ikiwako teba honor thy father and mother ukunogo chika wakane ogo chika wakane abukore hivyo kubukate kana machika muna mwanya bantari ogo chika kwa gatatu ziwako teba ngatao shano teki the name of the Lord thy God in vain. Kuna uchika kwa gatato, muna marika agoteo. Uchika wakane, wadenga remember the Sabbath day and keep it holy, 6 days do your work. Kuna uchika wakane. Lakini marabuwa sogo uchika kwa mo, nga uchika we sabato no kwa gatato. Ako hili namba isato, lika wako ba namba inye. Kasi nga mbama nyete keba agokora, kia gero mo maraiko gata toni ga kare kuru uchika iga abuwa tenchi kwa keri yoke na kukura awa nto nga musasime nyasai ono uroche sabato ya aige kunya kutinyua uchika wakatana wana wa minto kuma koteva nga thou shall not kill uchika wakata thou shall not commit adultery uchika wasaba thou shall not steal. Uchika kwa nane, thou shall not bear false witness against thy neighbor. Uchika wakianda, kwa rusi waro, kwa buto hivyo, ukoikomi kwa buto hivyo. Ono, hayatari ya onada ito kwa tevi mono, lakini onada ito kwa tevi na ki, ama chika nyasai. Nyasai ito, iga kuwa nakuruwa sige tabu kiyo morandye ikomne isato edele nse amu mwanyabanta iru mwanyabanta ole wikobiense na ere ya iru nga amu iro kenya sae na kubwata ama chikaye na ama chikaye aye leo tuwa nyerigere ilie tuwarori nga ya soa itoni gaga na ilie aye wabo nene aso wo saasimwa na kuimo kere liwe ingoro a sentire yo abantu kero yomo ole moya asobo iko bwense amosa asime asoko bwata amachikai na twaligere iria seme ndenga amachikanya sae bisaiti botoka sele tabu yoko nganye merongebere na ende bo igongo tokare onsi tikomi ase emumenya na ase emumenya na kiekogera nabaye bibunge ebyo monyare koba mokorigere rimororenga amachika nyasaye obe kumbe naende konyango toka ase emumenya osasoko bwata nokoyia muna twarigereire nekero twekire gabwe na twarigereirie twarorerenga amachika nyasaye aya munarikire ase amariko na munarikire ase omonto monto munanyaonchoire nigaonchorete akabeke ebintu biaye kobwatekana nokowani kwaye erinde anyare kobogoikerania ebirengereri biaye nebirenga biaye bono ekero okorigeria amang'ana aye agokorekana igo rwasegetabwie edoctrino catechismu ya katoliki kipeki ni eyamana mirongo etano ebere na inye the catholic the catholic catechism kipeji kya 174 igegoteba iga ekeresia egetagativu ikibwate chinguru kyogonchera machika nyasaye na ekero kibwate chinguru ekyo ikibwate chinguru neriba lyogonchere sabato ya nyachago chumapiri tukolira niyo mubaso aboigo asenchere yo mbabwate spiritual authority mbabwate chinguru cheke moika bakonyara kuba bawonchura amachika nyasaye bono ekero bagoteba igo ekerisie ke getagatifu kibwate chinguru titora manyango baete chinguru lakini nende bawonchoire kero soma mangana ajikuru ase iga se tokoroka Missouri, Kansas City, Missouri, February 18, 1884, the Roman Catholic, naliba onchorete banchiranite bakalika manganaya namuna bagateba muna babwate chinguru kyogonchora transforme quotation ekerango kora abana bamintu transforme quotation manyetegerere prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, remember the Sabbath day to keep it holy. The Catholic Church says, no, by my divine power, I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week. And the law, the entire civilized world bows down in reverent obedience to the command of the Holy Roman Catholic Church. Thomas Enright, President, Edmund Tourist College, Kansas City, Missouri, February 18th. No, if you don't want to wait the bus 3 o'clock, I can take you the bus with the camp. Yeah, right. Oh my God. Yeah, yeah, you make my dreams come true. Unmuted. Muted. Maurice, what is that, 6? Maurice, what is that, 6? Maurice, what is that, 6? Maurice, what is that, 6? Maurice, what is that, 6? How are you? How are you? Oh, no. Awa mentu na ndiye nkwira na. Bono lende wa kero kwa na naye kwa banya. Oh my tesi mna biho ya koleterera. Igo. Igo twaligere idie e quotation ye yiga e kwa na nga the Bible says remember the Sabbath day to keep it holy. Na the Catholic Church says no. By my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week. Ono, ayana aloba agokwana, na hende ayarikiwe nse, na hende na alikile vitabu vyabo, na hindi na avaire pake quotation no monto yo ligete paka chitaliki na asari gete koru nigari gete koru ya city ye koru ku Kansas City mishuhuri ndi akwane tuwa maana ya kaliko moti yenyo kavere chita iki kumina isa nsato mwake rufo yemo kime isa anusato na merawangeta anetato nene alibali gete etanise kwa Roman Catholic na diya kotebanga nebu wate chingu nga by my divine power, by my divine power, ase chinguru chane chiobo nyasaye buwa nobo chenu, divine, nige tokerege chenu, nga ase chinguru chane chiobo chenu, na asari liye, ogo chikagwe sabato ya nyasaye. By the way, abana mami, luma ya tenki yeko roko lukumu adventista, oko mano kai kumi na inye nere kogera tole tafauti. Nere kogera togo tebanga pono tuwa akuli lolo gendo. Bwango yango sawatula asinka. Eke romu maraiko gata tawake ui. Ago tokulela. Nga tito sasime ngiti. Nge ngiti nto kwenye sasima. Onye nto kumanya machikanya sae. Ama chikanya sae ni gare segie gati ya. E sabato ya nyasaye, ne ritukoli omo baso, ritukoli ya virecha, ritukoli ya saitani, ritukoli ya papa. Itukeri iga, na diyo chakoleta, uku watana nikana, iga tia wana wa nyasaye, na wana bubu siru. E sabato ya nyasaye. Pone kereba wata yonga mpapu wate chinguru, chia bende ba hiru na nyasaye, paoncho le sabato ya nyasaye, Eche na jito kwa shikubori nga, kaitinguru eche wanjikari koru, ngoko maa. Lakini ba anchira nile. Na ekara babu anchira na, bono, bala oro kike mariko, bala tuwe tevi nga, ama mariko na araya tevi le, tonchore, nechinguru eche mwata ya babu wata nga divine powers, eche ba iru koru wa segeti. Kiko ni nare kwa yegeri ya tabu kiyoko manoka, ikumele isa to, mtu aligeto tukaro wa seba konga inerolia, nga ba atomele tuwa mariko. Paka tome lori rube korugo robo visi. Saa ito tayo kwa labi nito vizi ya vizi. Obuna wapo kora. Saa ito tayo kwa labi nito vizi ya vizi ya visi. Kere yendo ni gakewe kete maiso maro lea samariko. Rube lidi ya leko mkorugo re kopi vai chenero. Niko ya leko randi vwense ngima. Ebe kwense tukilo montaya some. Nga paka tome lori e kopi ya robo visi. Pako tebunga bache nche sa oto ya nyasaye. Opo kora. Opo kora. Tiga. Uwele liogiri ya manene. Kumanoka murandi kumina ibele kibugo ye kumina bitato ayenero ensemo mwanyabanta ilu ya ayenga abuwa amuro kenya sae na kumuobo nene na kubuata machika ye machika nyasae kumi muna tuwa zigire ili asamari yiko na kubuwa mano muna tuwa zigire ili kubuata no kukoro muna tuma nyeteko nyora na indele elona abame entire ibungo binde nga okumajikansi pia nyasae kumi na hindi ngo tukara asemu menya omwa nina hawa sisi ni asubi ya Yesu Kristo omwa boria amina amen liya mwa mwalitia kwa mangana ye yu awa tawasa unuko ya nyohara unuko ya rovelia Yaman ni kaya kerana ruat tu, jadi ini macita aku tu kawan aku ni terkam. Aku tu punya sama, tapi nuan untuk punya bekal mama kawan lagi. Saya kaya yang dia buat sesi ni, nanti yang dia komen terima, yang dia tahu komen terakhir tu cuman si ini kasih ni nak aku kara, boleh kerana saya kerja tu terkira mangan aja. Atau main tu bunga ini ni kita ni kita tu lingga ucap guna wakar nak. Oh, naya dah elsi baga. Mati kau cerita kanero, undara mentere, kau seto buku lelaku, ikhaya jera mana ina maya mana, na awu ibu lekai ni kau macam tu, tu naya review kan dah di baca, tu ada cerita cai. Kali bapa mintu ni macam si ni si kiri, mana kau kau ina mana. Injen kau awal ini macam lara, kiri engkau tak kena awal buang, engkau terus buang kiri engkau na na mintu di na na rata baca. Biaya mana kali? Wah kira mana kami tu biaya mana morandi jadi kan aku boleh inga entah buat begini begini jadi amat jisko. Nere buaya tu stay on this books, kusenele vyo tuwa kwa riva na nisi kuse kikari nwa warandi nkora nga mwate obo tukisana na nende mwata warisana kumaniri nite ringo mchiate vitabu bile kwa saa asiki nikine buna chiko kwa na kwa sabu na chikiwa chanche tani sa kentikari kwa sabu na nzutu wa tebu wa se mwume nya vitabu yari kilu kipai kuchari chanche siyama chiko kwa lende nchule nde nchule teni wakali nde kiyo nsio kolige vitabu ne viyaka atole chiku ne chiku ni chende tuwa ranga nchi piko teba kwa sabu we have to stay on our book we have to stay on the book on the fight ya man. Alo. Alo. Kari. Biya mana se ri baga. Nande biya mana sa mangana moli se geide. No moi ka to ya le te go tera sa na mangana go kunya. Ai na mo go po ko na sa na go tera sa mangana ya le na. Ise ko mo songo mbiya mano mo songo wakira na ko ibu mbiya mano ise ko kwana ko muri si atara kwana yana lenga komenta na adi so de mo songo avoli di imbiya ko na boga soma onye dioka ubwa to mo simama sa enkoro yao so vai se ko soma amangana ara ara ara ta ko ko rutar to mo mwaga lakini ngonya ko well found yani well founded you so big it over so wa umna kwa bo bekire watene ne se vendera ya imani wedi no otene ine yento tena ngiri kwa konya gaje so me vitabu vions vive via catholic vive via chawa witness anya ko neri wa kora bo vive via indus egero manya kya vanta ba vege nete na ande ngachora ba konya kiagero tamanye tige ndo bege na tige ra kongsana ko bakonya to ko baikeje prenda ke roma na bano re de muri siga ko tam ago ko to tebia mangana ri ko wasi tikati kisuno che katrik to we ko manyana mangana ina nya somire na wa te katrik kisuno ye ke katrik in fact ti ma je se yake igo bono ndiya go twara na nya ne buku na nya ne oyo I mean e Quran wa nya ne Quran ye ga oyo kunyar davegu enerta oye some buya oyunga ikya bata vege nete ekalapa nyo muislam nalimo kunyara gukwana buya mwaigwana kwa mu vekera kurwa se Qur'an wocha se buku se bible kurwa se bible wocha se Qur'an igo mere buya nje tindo jo sento guate timbe vecho kate wa ngandro some sta buya banta bantro some sta buya banta sube ka timbe vento ka bagali mubaya siento molicia cuando agua corda que ya sana que diga ya sao y tú te voy a ti bovicia van a bañar bovicia en bolia se está a tu historia y duro oye o cual dice que entras a banto va de nadie voy a cago con él por aquí voy no cuegue na anda que otro te voy a seguir a buque amosí se te vengo sabago otro te venga ingana andir yo manana a la cole y a bovicia voy a cariuro que ya sabas un babá ayer tariko kora inga na bubisi inga cha ko nyenye keria ganta ko akubu aga tenga buate kana ndi toteba a inga na go kora ga go kora maisa marore abantu bonsi barora oyo gutaka kwegena wegena tariko mo maraika ga go cho wakeri ogi iga go wakeri ogi ago kura na musike nya sai mo bake esaba we ko gera go kura na re nyumo umulisi atasoma ile abantu bagende mamintenya o machika nya sa igo bon eryo yedi goli ko yanda seryo gidi nana nando goli da yanda seryo gidi nana bana banyasa kero monta guna mataye oyo guante kuna tekki nagyo ko mugwate nyasa abu ate machika nyasa atoreke no yora ate uticha mato bona nera umira nene kedidi anda kenda mwamya nyasa ke gocha bwango muna yesa akorwa sa chenwa muna akorwa se karu yigo munaba soka isikoiga ekedidi anda kenya sai ke kubwatense ajina ara makwa aje tokote kwa go jata nabe igaba minto ekurateye teria mangana go saigo go tiga tuta ke korra mangana asenchira ya bene ona serious way ona serious not tuta ke kubwata mangana aye gatwense ekyaero mo bisango no go tuburuk kanyale, una kutuburu kanyale, lakini ngoti yangu tona cheki na tote nene aso kuchika kwa nyasaye, tote na asiringana liya nyasaye. Tumuiwele nyasaye, tumusike na kumobaka, ensa cheki na kiaje ya achiru noere ya mwana intwe. Na buwango higa, newa ise kwa era tutama nyutimu obu wani wabamata wanga, nga akarula, ama, yani the close of probation, hego weta ngora higo uninoticed. Yani ama avira kasi kumora iko kanto bata manyeti kanto kanda tu vintu viyavo kanya mavira asiekir na kira kawa mavira ya mechano na mavira manana kakia wana wanyasa kutoko na kuligi kutoko no mugaso tiga ango tabe na krista sekaru ya igoro kago soka tu manya nga osa kilo intu za soke na ere tutu kumakanya aso kumuroto tambi yama na seri waka biyama na munga kama diyano munga kilwena so comentó que ya que me dije eso me dice algo me entera alguien que pues en la cara me entera un tal mañana de nadar a marito no hay nada va nada lo que es el computer como hoy si la a su mire buku a su mire me coral a con el comparison bona hago te bata y tengo chorro yes porque era mañana yes ahora digo para ya está cautizana hay algo cuando ya Mohamed ya era maquesana y como van a asumir una gocha cagocha así ha hecho Cristo cuando va a cobrar y tú la va a rendir que gocha gocha gocha va con la comparación a la que había avanto a babar a la Islam y yo mañana ya ya no puedo volver no son de que estaba aquí a vos son aquí ninguno Jee guru sih esen jering dong. Kali bu naik de komodisya, anu par komodiran dulu saya. Ya mana, mana? Ya mana sahaja mintom, ya mana musangga seri bodi dia. Musangga naole? Eh, naole muranja, naole. Ya mana se amogna, turuena amogna, murasa minco, mua betre, cing mua mentre. Eh, mana te, mana aku anda ditanya musangga. Egen tuge kogera tokuru kwa Adventist ve sabata sabato osestaven de Adventisti ekero tokulire ya 1844 abantu bonsi piro babengange kumuruto ta yeso ekera kwere ne burutu bwa esense ya kabere na ekero pata yesa atacha era itiyo ya banta bange ikanyara kwa disappointed ne kero baba disappointed ngenchende wakaira na maega lakini ekiombekeria ege tigari kia tigarete kikaira na ensemo na kuchungusa amali kobarorenya kaiba achirete bogeka kaiba asirete na baga ikira asaba kuhundua baka nyoranga abanta kumbe pali nalia aregocha kwa nalia aregoso asa achenu achenu kegima na kini itu aligeredia tukaroranga na onyayo na kako lika mangana aligako ya lika nga karwa yeso oso asa achenigureka manuka wakarwa yeso oso na ekero oso momu gano nigoko nyoranga ekero abasani baliba minto ekiombekeria geke kere nchera kogena na ajaba ikaranse asewa achie baso ya kuchungusa marika ya iga igo ya matuka alielfu ibele na miatatu igo ba igeta asegete wakaligele li waka ora igorego iko igoka waka mora iyo soko soa waka nyara konyora okwegele okwegele oku hao kumakoliba abuate kweli sangani wame kiombekeria geke iya atigarete na otu wako nyora, e kanisa ya Seventh Day Adventist Church, ego chakira kubuwa tela amangana yororo. Waka chakira kuwege langa kumbe, tali ngandi yeso ngo charenge, kore ene nariyara kwa soa saa, chenu wa chenu mwono. Nekia kwa wera kuligiro liya, eme zingi, ye kanisa ye iga, ye ito, ige ere merongevele nesano sato, kwenye fundamental belief, ye kanisa ye iga, ee moya avo neerie nga wikabegele na mbegele tegoye sanctuary neka wakwegele tegoye sanctuary wikabegele na kwege na igoro ya the investigative judgment wane kero kuwa manjiro mga noyo iga nainde bakarigeri bakaronanga ngakia amachika nyasanya arire ko bagutiringu akobekwe nsemo baravuga karanga inki nyasaga gukwana samariko na inki abantu banyasaga abantu bagukwana isika nakia bana abaterina amachika nyasaga ikomi nigagukwana igakobwatika na mari namba chiko anyasaye ikomi kubwateka nibegele vya mwanya bantu muna ba onchoire na balugu muna ba kuyaveka bono ase nchere iga namba kubareta ase vityo morandia ikomi na ibele ikomi na bitatonga enere seme nene tuwa ilu muna mwanya bantu nere ye tumoyo kenya saye oyo okumoyo kanya saye na okumbwata makikaye ikomi na okwena kwa Yesu Kristo ekatuwa wate majikanya saye ikomi okwena kwa Yesu Kristo bono tuamwiro kile nyasaye na kumuhobo nene na kumusasima isingi nchi yake nero mutungi bono abasani ababami nto abancho abana bami nto abatata mama wasiwati bami nto bara eke wako nyora bako buwati ama nganaya obonobo visibore ime yabo batubire amaiso neke batubire amaiso mbaga nerie banyore omonte abatelite ekene ngaki taki nonja to otumoka chumapili ekene kia magana neki ngaki aro esabato ya nyasaye nereye nigero oro kuita kare na kare na inde tali godioka esabato ya nyasaye nigere kamanyeri kia nyasaye asete godionsi pi na inde tali godioka nga monto onde buyansi ora asari esabato ya nyasaye nigara nyaya kubugo siwa kare na kare muna malikago tuwene kene bono nyere igo nkitoka neri tokora abana bantu bora ko ikatoka teri na ki ka kirendo na nyamo bere to kuze na kuena sense me yo nga ekanisa de bwata ni baka ne chingu choko nchore sabato ya nyasaye ko ruchu sabato ko chuma bitu ko litani ye chuma ni tuke litani ye chuma ni tuke lio mubaso ni tuko lia saitani ni tuko lia nimrodi ni tuko lia tamusi ni tuko lia konstantini ni tuko lia popo ama tu tuke ni uko sasi magwe kumapiri ekero tuwa manjine kwa rege ilo wono mwontu vijeka na bako liye liacho renga ki wono liario mka ibono nko iwe ilio gine liango nko iwe neri ata musi neri ya nimrod neri ya nikonstantin gose neri ya papa elinge ekero kwa acholile ocholile kwa iwe ilio ulia nyasaye usoja kwa iwe ilio ulia mwenyaba nakia kwa toko leto burabu obo iga na hindi wanchira na nyene nguwa njera wanga lakia na otu sasi machumapiri eke ene ni mtuwa chenje tukuru kwa chika kwa nyasaye kwa chika kwa chika wetu lakiwa olivo li hindi tumako mbo lende kwa aliko chenchimbu ya kwa hindi mbo waete wana oliva aliko chenchia machika nyasaye tukarige lenga Yesu Kristo nero mutongio ito Yesu Kristo nero mwano nyasaye Yesu Kristo nero chika tovoria tachenji tia sabato ya nyasaye tachenji tia machika nyasaye muna tuwali ya sekitabu kia Matayo isano ikomina isano hivi paka ikomina kianda asaka terangere vye kata chenji tia machika nyasaye aya tuwa soma sekitabu ya kia kia mariko hivere na kongebele isano hivi paka kebele isano sato asaka terangere nero mwanene vye sabato tachenji tia wana arende Constantine arende papa kwa chenchirie mwa kwa ilo authority ya yota henga pae maoni divine power a policy e sabato ya nyasaye abu na obo limobole na obo gaine lia na kia kwa tawata wanga ama ngana ya ave kumuba so omo utanya iwe nekera anya iwe no nyankirimu egenete na ayo ya nema igora ala abori nga ki eke wano nyegenete nchire nyegenete kayeko ngira kwa tobo yego kyo nyasaye usini gira kwa tobo yi uchia se ogo siya waka naka na kia kwa nyasaye itabu wate nchiri ya maraika batatu yo maraika batatu nene nga ki umo maraika umo tanga ni nika kukua nile goro ya kumbuto kwa nyasaye na kumuobo nene ense mende nito jeto soa igoro yomo maraika ukabele kebungo kia bita na bita tasoku mano kwa ikumi na inye tori geto lenga ki papironi ya agura abana wa nyasaye eki ala papironi ya agure nere liye ya nyonsi ya abana wa nyasaye nda muamwe ntindi paka batanta ni tani golioka paka baruoti vense batindi pa nyonsi wobo nyakabu yenda kwe kwa papironi pono umusongo na vele rasia nkongu lakini rende ama likatoene keirie intuwe rasia ito nungu wake riogi na goteja bantongi kenekelo kwa nikuwa nyasaye wono ntiko pete remontara chore ya na toko manya wake ryogi onye togwetera osoma mangana osoma ebitabu byabo osoma mariko okore comparison by the way nkina bwate korani yani nkini bwate korani yana kine na nyetike tenka ekerongos kongo nya koligile ande kenda anyore yene na bonko nye kore kia niko na nyajete ngotu atuwa rengi paipo sate igati yane na baisilamu tuwa soma nkia korani yego kwana nkia marika yego kwana kwete la gaa pono nonyo orenga nga kito wako konya na na bonko wala nkonya na bonda haba konya asolo kendo roko kende nga ya kaina kari higo ntoni kobeka vikuwaso asoko some vitawa vyavo na boto wako some vitawa vyavo ekia they are open to us nimbwate bitabu vyabo nimbwate paipo Catholic paipo nimbwate ya nengo soma na nimbwate te katikismu iria so kwera kwa bokole nimbwate bitabu yedinga abana bage pare kana kwa na maana ya iga tindiko gena na tene ne pare go na so ko nyata mune mboli ye kwati ki ekolia tinkara nigongo ya kwa na kubwate kana nkinado lile kurwa sawa likwabo na bali getego chago chago na kiara tokonye na kitoa sikigeta na soro gendo roko gendo nka ya kanaka bia mono bia mono ay ay ay ya bia mono mwalimu moray na bia mono asiri wakani kona akam bia mono alto molisia no maene kwa tenenga tuko tenne pitaya igor kwa tia mangana aso maene kwa le ita wabibia bia bichika nisa chini na wa abande ba arura wa raba ilani asiri kanise yen tigali asingi njoo maene kwa abaa nyawalile nothing in joy so pass on me that we can say yeah need to talk to go talk to you my name is you know no about you my name that's what I'm at and I'm sorry that I am 1999 that you need to go to the other one I'm going to go to the house. You are not going to be able to do it. I'm going to go to the testimony. I think I'm going to go to the hospital. Tukababa sani ekero nariko moigorera mayiko na kubuga mona mangana aye sabato igare ko ngakere ngai gondo monto igongo play magic kera ko ligere lizu ko ye sabato na ada kanyonge sabato igere ko ruwe bukwe nkoro paka ase bukwe nya na ende kwatu ruwe ngonge sabato ne lituko ye gatana kavere na ende ge gocha egatia chuma Jumamosi, yani chuma na Jumapili, nitukonega teabu na liye sabato, ya roche nga machi kingo para. Na kere nga kitu asomira mangane sabato la aliko ligendobe kago, ya kere nko genda, aligere liyara useli nganye lipado na liye, ligere useli achenchili. Iga wa minto, hawa antoba minta wange wale isiko, tiba manye, tiba wekile viambasa maiso, wekile viriri, viva tuwete. Na vye vyo toka neidia sobu ya wanya saa nechi nguichiko rungoro. Ekero refreshment yego de somo iko muko mochano okirimu no okireiga ora ko chinguru osoke siko uralie uralie ringana rya nyasaye ne rikoriya nyasaye urangirya abantu ko musike nyasaye bitanganya abana bo bagukumira keka goteba ekiyaga keyege nete na kiyaga tekere kene omwali yo muswati yo kana chete ko nyole nchirie ye akacha ko ene kinga maene sabate ya nyasaye tumamosi na yaro rikoriya nyasaye igarweta ate kanisa yaye na matesa nyolete na makali lakini omanena akamotenenera bono igagatenenete abasaye ase kanisa yaito ya Bungoma nomogakoya nero akaba omotiri akamotiga kwanza lakini omwali akairana neregara omogaka bwa kanisa ase kanisa ya Bungoma igatusabera abantu abo baitu bare isiko bataramanya kene ekeiga tobasabere kumuranje okubasabera kwa bene na intuli itanga nitore esavera ekiyara ngo chavale vahire virogo vya ito nyantoko lenda vya tani ngane virogo vile vike na senge ntoto tegele igo tote nene uronge na ndo toko wanya vantu wa minto wali siku mbiya mwana seri wako mwulisi wa mbiya mwana na indele ende tango chikoko wa rusava mkiri anga mosongo okuwa na mangana ya iga onye tubuga ati epuro futata mba woko hile vila ambiru ikiyara na wako tewa kwa wanga achire kiyara wako wana mangana talibo lakini wano ya na waiche wango ye wangi lezi gambiru mose e profu ya nana wae mbege teme sayo wala ya toko wana bamba bori ya getabi ya kengo ligete itali ya presi yine ligete mkiri ya keno ye mangana ya mori ligete wanya mori ligete lende wose mua ligete toso wame na tumanya kia utu wa manjire tora sobo kuro kanubole mna wano wala mwoto ngaina nga mubu ate chingu uchogo chenjie sabato ya nyasaya kwa chumapiri tukoli tali umo basu kwa chingu uchi mubu ate ngoba hile nikia yeso taraba nyasaya taraba ngoba hile wako kendele aga mumba hile niyoko mano kwa ikomne isato mbata yunga nchoka kampa ngufu engi pie kawa chingu eka ano eka ae popo chingu chogo sasima eri inda veteria wa ntobwansi wa kena wa nena wa andana wa taki wa simu naba taka bonsi basasi menyi pedia bono ekerego ikiragawe bono to chaka ko challenge nere ke mariko tabe nga de tioro kia amariko nke marika ko kwan ngo bae de chinguru enchoka kaje mana ko toka oko mano kai ko na isa ego ikiragawe bono ali ni legete to sabe mi amo no morangia esa kriye sare ko temu manga ale ko te ngani ri kire samali ko ni ri kire samali kama temu ayo si sa tret bi ama na mi sa to sabe ta te na sai o mwana mo iko mo chenu o ewe ba to no bane ni kya ku kwa 90 se mandi dis kwa seri tuko no nyo mo ba so mo goro bo bo tuko o gende to nyo wi pe chande ri tuko seri tuko nga kitwa ko fora to nche ri chimbo cheto abo igo nga kya ri ko nyare kana nya so i to tuko manya mono na kiyari kunyari kana tukuiruki na wakobo nene na kusasima ikiyari nsaye kine ya ikire na soo ito ubutantanu na ubungi bura asaba na ba oisiko ga na kiyari kubo mwako komo nene kwa wako tuwa chingu niri bakato ya kuwa na mangana ya igoga niti ya manye kana sobu iko buyense iri ya nyari kubo kiroli asekiro ya omo yeso ito nyari kubo kogoja irio onde tata amera ako teba tina amanyete tina atebe tiwe ono onyore nga kiro ya mwana atebe tiwe agachora aso kuta kuibuera osa agachora kukuibuera yes pa na emele mwagwa ato hile nya soo ito neria nga wato tumile aso wiko wense tunyare koba to kwegeri ya onsi ali kwegeri tie abana bao tunyare koba to kwegeri ya na kira wala ikira waya role wanyare kukwena na basa wanyare kwa wako mati suwa siri tani hata hata nili umano li umuikoma chenu wana yes. Se nchari echi hile echiyo nime mokuwa beki la asama koka ito na asumo shivu ito na kitu wako sa wanyasa umuikoma chenu agende reko yekora na kujetavokia na kubu amono agende reko yetelolele mbura eke leto agende te kuwe alige ni asugo cha kwa wanyasa kutu hila se nkaya akanda kare kubu amono kubasore ya rumo gimatu itikira asama okao sesa wate yao nyasawa ito yela nchila gocha tuwe ya liga nili asore emerobere n'amaseseni wonsi kwarobere iri ora asabana bawo twasabe nti to twetanya kurenze tonyare ko batoka babo mu babo asabara nyore amaseseni waya kwarobere Yesu abato cyase to konya ti amate cheito konya abana baito konya bagaka baito konya abanyina baito konya ba mama na batata na abana ba minto bonsi nabo igo abasani na bayiri nakobwa mono abana be nyumba ya onya sai bo kwege na okomo no gusasi moko yo otole endero kwene weita yo maso yo mo otu abire bibe na mama chonsi pi bya maiso ma ne bya bo bisi toko menyera li tuka seri tukonya sai uwanja kwa okoye ke kurubono oi kakale na kale kia tu abode aseta li jeni Yesu Kristo roma boria amina ya mana Mauricio ya mana ese program ya gente ya está votar el han ya mana ese que van a llegar ahora tengo mana na va aquí realmente ir una batería ahí y lo que dicen como Mauricio ya lo cuando ya no van a usar ahora batería ya es chile chile bien como ya mano no sé si me fue para eso va a tener ya ni chinga que chinga ni chama tiche na kingo corona kenyore kibukwe kiganchiri kega kitinchiri getibane senye njonta maiti kulika bwangu na kingo corona kinyore na nchindike kara ko momya tra ndiriba bwo oyo kwana nimo na Afrika Afrika oriyo ndora ko ora kinyore na bako mwanya kigo kobora ngakere siminko ya mama Ongi namba ya ulindi ndani wiki. Karakura. Okay, yon kwa karakura wano woka nchisi. Kwa nda soyo minto mtongo kwa nya wano anyatari. Halo? Halo. Halo? Kwa kwa yeto mtongo. Kwa akire wano anyatari kwa kwa ninge mwe mwesi. Omurandi mbiye muna sige ngane nge ncho. Kinko rachese na singe njoko rogan rwaito na baga nilitukuli ya mo sese niwe I'm blessed na sese niwe mbiya mano mbiya mano oyo ninto mele ni wato usabira mandi na hatu wato yate loko utero kuja mano kadibu na yuko wanye wanawe nisai yomu wanera nitaiye yomu kama ati anumo wina trufeni Ndiya mana aseti baga abana banyasaye mwensi kumala tumutangirekano no mulisi omburo. Abakwanire mbiya muri mwensi asemambi yabona niki amate chaino. Ndiya mana. Na basese niyo mutongo na kuyigure mbiya mana aseti swagiri giya ne riswali bitande tabanta banke. Ndiya mana mana na basene ikoli giya ne sabatenge. Aplasia. Ayi boyo. Ayi bwana. Kuru abantu babiri buka bakwani muri cyane n'abategere. Iyo le wango karibu. Harura mabaga abiri mu kwani muri cyane n'abategere. Anje tirangire libagere ukwania abantu abutwarenge amase kandi barensi no muri cyo lira mangana maya bakimbiya munatanya sawo sinya tenge njoga ndate gutuka. Na bakwani liye bwakire buya. Wakire ya mwana. Ya mwana. Ya mwana mwurisi laki. Ya mwana naendo ni. Kwa hivya wana ba mwana nambi ya mwure. Ya mwana. Ya mwana. Na matri. Ata mwana nata. Ata kwa wanya nambi ya mwana. Kiri tukiri mwana. Ya mwana. Wana ya siki mtinge jichinke chaya. Lile nda wana ijinko wakwani ya wana ba mwana nambi ya mwure mwensi. Biamana director. Biamana sokonye dieta dinene na biamana yo bara eta sulit ke liga. Mora kor Texas Houston. Na diga genda irono nge mogina termensio monerecho. Senyencho yenchiga mara eta bata tu bañar ko gende daria. Aten ke bano na rugo roro karibu. Nikana antu asitenya motu ari sa batengia. Mungina kena mensia, mungina recho, karibu. Hello? Hello. Mbiyamono, mbiyamono, mtumura, sopongari waga. Nainche alkurari bagere ase otebio Mauricio y tongambia mono ase marika kunya otuka tuka otogetera akubwa mono ase okumanyanga mchika maya ara ase New Testament ase ibungo byonsi biri atoira ase tukulia lero kunya tumanyite nga ne exodus kunganya shirini kuchia ine ariyo katumanyite na goterera ya mwana umulisha kendele kune utuka na nyasaa kwa hile ya lupo konya wantu wawo ono haba minta wa mwamente hile haba minta wa tegele na wakua nilia sirete vya Yesu wa kire vya ya mwana inye gine tena mwivete miute tia kune saba sese ni asiritu kiri yali ya lero wale usese ni woko nene ntuwa wata kwa soka uchisiko lakini ntuwa wate uko sabiroyo minto wato wako nguka agaria wala nye bako wende chisabari ki weekend ya gara baga enda vya wato uko sabira uyo minto choice yu sileru na korela ya aye a Kenya yolende tomolente maile ndi tumusabire nde nyebako ene chiweekend ne chintambe to kumanya nyanga to ikire kora kora masabo kya sare yo so antara cha ka kende narko uri mo na kemensia ne kororo kara kwani abantu mo na kemensia ayo Ongo na wokuwa na kakimi utetie simi. Jamono mwano mintasili baka na nche mkwanie. Mulisia na wa minta umuwa menteire na wa minta butuwa baba tegerele. Mangana ya kakina maya. Antubande mbali tutama yetia machika asare. Tama yetia machiko nga uchakiro kuchiko kutanga ni paka ukuwa mwari nkuroki. Mulisia kanya sago sini asaya. Mangana aga akitoko na kotebi kutali mchezo. Mangana aga nabara aje kene, ande nabate neine. Oyo tali kwa iwa, kanocha kotebi gendora atamire kiero morisi ere buerure, uligiri chinsa chayo, uligiri kuligi ya mariko, kwenye kutokure rara wana banya saa. Kenya saa toko wanyatu umu ikana hindu tonya manye, Tunya gacha asking kora ye cheito na ndo tunya siba sama ko cheito na marika ko teba. Anje ko nare ko yali bageli asoko bakwani abami ndo Mauricio na umwa mentara na bategera libwa kire biya mwensi aseri tali agyes. Ba kire biya baba. Ya mono Mauricio ase gashing yo kora tenya sa ko mentara ne amate ya oboyo. Bueno, na botua bwate tinda agwa kire simi umwano mintolecho. Tua bua togo tarda wa abana wa minton tungku balangre tua lenge tua karo ko saba akini boya to kangu mwano yo sire ile tatu mwa bata bua tri baga iga we ta nana ari go to kai gorende umongi na iga te banga to mo karo ko saba to gende de ko mo sabira singe jo to bua tri baga tura manyo rere na bata ko mo karo ko saba na to leyo yemo na naro na ari ko gote Endera mami. Okay. Iyo rende na kumwana yakuruko. Umwana Joyce. Umwana Joyce yo nyomereta Joyce. Oh. Umulichire taraso karende bagaki mubeke sama wakanya sai maitiliye terori. Kino mwana o Joyce. Isaka wose seki ati manye tine vire. Okay. Eo manene na manye tine. Kino mwana o Joyce. Wano lende na wana alo chukubulio Mauricio minto. Tara soka. Yeah. Wanyara ko okorugu sabatu. Ili inde toko ulikuwa sana meiyo. Anyara kutuwa roo ule mga kuna weta nana. Ukurumu ya nkara kero kwa rusi liyo yomino nuburu nene kakinyo saa amare mi Morisha Nore. Eko reka no Morisha ya soka. Mwina tuvena Nore. Nande baba, nande. Eko lero umano iyo choisi ya masabono. Kuna weta na kuna kuligali hii unaguta kogenda kalende ngo sile tabano umano li nyomera te choisi tatu umawa sile te kenge ito sabe wano ni nga te tabando ni nga expecte te wano wago sabe wano kato la sabe wano ay karugo sabe wano ubiamo tatu machino yore gurumono Ikaran sta sekero kokia yekyo bona no eta nani re no bona no bonge no buyo bonge bo eta ni tie vive viaito. Wachira sekero kokia okia ma bira sense yega ya bona mambia toko gotogi na gukuba katata sengenje yo buya kwao. Watore ndiro botuko bwaaji re nande watoire mambia ngiya mune yega yo kuya diga ni aseri tukoli chanulira so bosiwaito. Ito tuwavere vive na momocha ito oto sivi na manyinga ukiro ya umu yora se conference bono. Yes. Wakua nila mange, tuwaigura mange kuruwa se aseri nganari yao li chanu, manene mbiya mana singe nchuko na woto inyori. Wano igaje so minto, wale tiru mwano choisi, oyo nunu mwichano manena asiriri ise, alinka se ito, asako na weta na no manena singe nchuko yu kwe aligania. Ase safari yana nera so busi waye kuruga iga koira no bukenya to amubikira sa maboka asinkira ya bene tatu ituri iguru asa gwetana na mu marai ko ta mutiga kure nda ta de nere mone no itu mora waliga ni ndege yera moire umoire no koko kwa we chinguru moikie na ende ka koire gana so gukoro moyegoise asa oito onyale ko bu murai ndu munyakiru gasemere moyonse ndo mulende singa kichonsi arave kana ba mwabonya arikole to bore mwase amate yabo ande kera ko ira no muira ni buya naba amate ya yago tiga magega nero ko igo nyare ko yere ndo monena ko yegitera ata yero bwe ka bange bale bale ni mechando bune ya so wi ko bwe nsita to ikore igoro abana ba kodera ba tinu chintakana abangi na ba kodera ba tinu ba boraka abagaka ba tinu ba takanwa Tato ito le igoro gaki. Yoto uwe chanda so mchanda kwa makweli na wina romo visa mwaneno urase gati ya mwanya bando. Ande na romo visa kwa mwaelio urase li kukuru aseo obo iku wense. Kaki tao vore mugo ikerio, tao vore muna vore mereria, nogo kwege na yeso minto. Kwa ikenga keria ama kweli na arara akwe. Ende tonyara kwa baba shivore aso mwishivu autamenya na yego ikakari nakare. Wabasa veira ba minto si abani mechando iyo. Aba minto bonsi abani mechando au au. Umole mikura ante nyari kubaika angina kubaremia. Watinya maliga. Kubasi ya merangumbu ye mbera so nguwensi orali ya so kwegena. Ukuboki unko arono wogima waka na karemboro. Uba akuna kwae wabanana buo siti wa igoro nense. Kia ya kwa wene ile. Wasa vira yon sori nogo semeria serie tanye chinguru yobo bui. Yes, Christ, you're a mobile. Amen. Amen. Yamon, Mama. Yamono, Bono, Abamito, to a colleague of war. One on Arco Arica, Mansi Pimarova, Sakuman, and Biri, Jamina Sota, Texas, Minnesota, Texas, 80 state, Chinde, Samoja, Tomirane, Kuyo, Savatumarova. Biamono, mutese ni bwer mutu ari kolegi ambiamono. Wasi amana bwer. Decho nga kere biamono. E chinsa ke te baba karana akolise ne. Decho. E ba. Amana ose ta kuma na miri aseino. Eh? Ni sere nga seino. Eh, sa kuma na bi che itoga mina so na Texas. Never. Whatever, Samocha, I won't have a little more. Samocha, 50 state, Chinde. Okay. Eh, Kali mwezi matari kwa ende kanisa kaki wato utu ikaransi tote kanisa ime nyomba cheito to umirane kumaranji. Kali mwako ende kanisa na inu mutu sabira niko rumo. Biamana.